بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيئا قبله ولا شيئا بعده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. عزت مندو مجاهدين ورنو دا رب العالمين دا نصرت اسباب ذكر كيدلو چه دا رب العالمين دا توفيقنا ورستا پدري سببونو باند خبر وشوا. یو داغینا ایمان او قوی عقیده و دویم عمل صالح و او دریم تقوا و نن به رب العالمین به توفیق سره په څلورم سبب د اسباب د نصرت نه خبره کو، چې هغه ډیر ناشنا صفت او ډیر ناشنا سبب دی چې اکثر خلک په دې ځای کې خوییږي او د ناکامۍ سره مخامخ کیږي. فزید دی چې رب العالمین نصرت حاصل کی، فزید دی چې رب العالمین د سره مدد وکي، هغه د ناکامۍ او د تاوان او د خسران او د هزیمت او شکست سره مخامخ شي. هغه سبب عزتمندو د صبر دی. صبر چې کله مؤمنانو اختیار کړلو، صبر مؤمنانو کې په حقیقي معنا باندې راغلو، دا انسانان کامیاب دي. دا انسانانو ته به رب العالمین په دښمنانو باندې غلبه ورکوي. د دوی سره به خصوصي خصوصي نصرتونه رب العالمین کوي. ناشنا ناشنا مددونه به د رب العالمین به راځي کله چې صبر په صحیح معنا باندې وي. صبر هم د تقوا نه وروسته ذکر کوي عزتمندو. د صبر او د دې تقوا یو خاص ربط دی سره خپلو کې. صبر داسې دی عزتمندو لکه د یو ونې تنه او د یو ونې ډډه، او تقوا داسې دی عزتمندو لکه د ونې څانګې ګلان او په هغه کې میوې. داسې مثال لري. د دې وجې نه بعضې اهل علم ویلي دي ولا تقوم التقوى الا على ساق الصبر. تقوا دا نه قایمېږي مګر په هغه ډډ او تنه د صبر باندې. کله چې تنه نه وي د ونې نو بیا څانګې د کوم ځای نه راځي؟ هغه نشي راتللی. اول ضرور دا ده چې هغه به تنه وي، ډډ به وي، بیا به د هغه نه وروسته لختې راځي، څانګې به راځي. نو صبر عزتمندو دا ډډ دی، دا تنه د ونې ده. کله چې تنه مضبوطه وي، تنه وي، بیا به ناشنا اثرات او ناشنا څانګې به دا ونه کوي. ناشنا تقوا به په دې مؤمن کې راځي کله چې د صبر دغه تنه په دې کې موجوده وه. نو تقوا عزتمندو د صبر ناخوا ممکنه نه ده. کله چې انسان په ځان باندې تکالیف برداشت نه کړي، کله چې انسان د رب العالمین په طاعاتو باندې صبر ونه کړي، کله چې دا انسان د رب العالمین د معاصیو د ګناهونو نه ځان نشي بچ کولی، نو دې انسان کې به تقوا څنګه راشي؟ نشي راتللی. نو همدې د وجې نه عزتمندو صبر دا ډېر ناشنا صفت دی. دا ناشنا سبب دی د رب العالمین د اسبابو د نصرت نه. کله چې د دښمنانو د طرف نه په تکالیفو باندې او مصائبو باندې صبر کیږي، د رب العالمین په لاره کې اولګې او تندې انسان برداشت کوي، د خپلو اولادونو، د خپلو ملګرو او د خپلو خپلوانو په قرباني کیدلو باندې دا انسان زغم وکړي، دا مؤمن بنده به د کامیابۍ په لور باندې روان دی. دا انسان به د رب العالمین نصرت را جلب کوي. نو صبر عزت مندو دا هم د اسباب د نصرت نه یو عمده سبب دی. صبر په کار د عزت مندو چې موږ تاسې وپیژنو، د صبر اهمیت وپیژنو، د صبر اقسام وپیژنو، کومو مواضعو کې موږ تاسې صبر وکړو. صبر څه ته ویلی کیږي؟ رب العالمین د صبر په بدله کې موږ تاسې ته څه راکوي؟ دا خبرې باید مؤمنان وپیژني. ولو که مؤمنانو به ډېرې اورېدلې وي، خو لیکن د تذکیر په خاطر باندې موږ تاسې هم کوو. صبر عزتمندو امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب عدة الصابرین کې تشریح کړی دی. هغه ډېر ناشنا ناشنا مباحث په ده باندې کړي دي. تعریف د صبر امام ابن قیم رحمه الله داسې کوي چې فالصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشکی والجوارح عن لتم الخدود وشق الثياب. صبر دیته ویل کیږي چې انسان د خپل نفس دا د فریادونو نه منع کړي. د نفس باندې احوال راځي، حوادث راځي، قسمه قسم مصائب پې باندې راځي، خو چې دغه انسان کې داسې قوت پیدا شي، انسان کې داسې یو صفت پیدا شي چې د دغه حوادثو په راتللو باندې دغه خپل نفس په خپل کنټرول کې راولي، دا فریاد ته پرې نه دي، بلکې انما اشکو بثي وحزني الى الله. دغه ټول درد او غم او تکلیف دا یوازې او یوازې رب العالمین ته وکي. دا انسان کې بیا صبر دی، دا انسان صبرناک انسان دی. نو د خپل نفس د فریادونو نه منع کول، واللسان عن التشکی او دا ژبه د شکایتونو نه منع کول، ژبه باندې هم شکایتونه او فریادونه نه کول، دا صبر دی عزتمندو. ځکه انسان باندې کله حوادث راشي، کله انسان په لاس او خپه باندې بې صبري وکړي، کله انسان په سترګو باندې بې صبري کوي، کله انسان په ژبه باندې او داسې نور، نو دا ژبه هم د فریاد او د شکایت نه انسان بند کی، دا صبر دی. او کله چې ژبه دا هم داسې پرېښودلی شي شکایتونه کوي، دې انسان ته بې صبره انسان ویلی کیږي. دا بې صبره انسان دی، بیا د ده په بدل کې دا انسان د ډېرو نقصانونو سره مخامخ شي. شقیق ابن ابراهیم رحم الله یو عالم دی، هغه ناشنا خبره کړې وی: من شکا مصیبتا الی غیر الله نزع الله منه حلاوت الطاعه. کله چې انسان دغه ژبه داسې پرېږدي چې شکایت وي او شکایت وي، معمولی تکلیف نه وي راغلی، د جهاد او د قتال په لاره کې ولګه تنده نه وي راغلی او دې شکایتونه شروع کړي وي، رب العالمین وایي د ده نه د عباداتو خوند او لذت اخلي. دا څومره لوی عذاب دی د انسان باندې چې یوازې د ژبې د شکایت په بدل کې په دې انسان باندې رب العالمین راولي. نزع الله منه حلاوت الطاعه، حلاوت د طاعت د انسان نه رب العالمین اخلي. والجوارح عن لتم الخدود وشق الثياب، او صبر دی ته ویل کیږي چې د حوادثو او د مشکلاتو په وخت کې د انسان د خپل اندامونه، د خپل لاس خپا، دا د اننګو وهلو، دا د خپلو جامو شکولو، دا د ویښتانو د شوکولو، د دې شیانو نه منع کی، دې ته ویل کیږي صبر. نو حاصل د صبر دا د عزتمندو چې خپل نفس د فریادونو نه منع کول، خپل ژبه د شکایتونو نه منع کول، خپل لاسونه او اندامونه د اننګو وهلو، د جامو شکولو، د ویښتانو د شوکولو نه انسان منع کی، دا انسان صبرناک انسان دی. نو کله چې داسې صفت انسان کې پیدا شلو چې د خپل ځان، د خپل نفس، د خپل ژبه، د خپل اندامونه د دومره تعقیب کړل او د دومره خپل قابو کې راوستل، دې انسان سره به رب العالمین نصرت کوي، دې انسان ته به رب العالمین بیا ناشنا مددونه ور په برخه کوي، په خپلو دښمنانو باندې به رب العالمین دې انسان ته غلبه ورکوي. صبر عزتمندو که سړی پکې په ساعتونو ساعتونو باندې وغږیږي، دا هم کمه ده. علماو په دې باندې مستقل مستقل کتابونه لیکلي دي، عدة الصابرین و ذخیرة الشاکرین. امام ابن قیم رحم الله مستقل کتاب په ده باندې لیکي، په هغه کې بیا د صبر لغوي او اصطلاحي معنی، کوم آیاتونه د قرآن کریم کې راغلی دی. احادیث در رسول الله صلی الله علیه و سلم، د صحابه کرام او اقوال، د تابعین او د ورسته محدثین، دا ټول په دکې ذکر کړی دی. نکه په ساعتونو ساعتونو باندې په دې صفت باندې انسان خبره وکړي، نو هم خبره به تمامه نشي. ولیکن عزتمند ورونو، مختصره خبره ان شاء الله په صبر باندې کوو. صبر هغه صفت دی عزتمندو چې دا طبعا تریخوالی لري، دا تریخ دی، خو لیکن ثمرات او میوې د دي دا ډېرې خوږې دي، ډېرې خوندورې دي، نتیجې چې دا ډېرې ناشنا ناشنا دي. بعضې اهل علم وی الصبر شجره جذورها مره، صبر دا هغه ونه ده چې د دا تنه دا ډېره ترخه ده. کله چې حوادث په انسان باندې راځي، طبعا انسان په طبعي لحاظ باندې ډېر خفه کوي، پریشانه کوي، یا د انسان طبیعت ورسره بدلیږي. ولیکن میوې د دي دا ډېرې خوندورې دي. کله چې دا صبر انسان کې وي، بیا به انسان په خپلو سترګو باندې ډېر ناشنا نتایج او ډېرې ناشنا ثمرې او میوې به دا انسان ګوري. الصبر يبدا بالبكاء وينتهي بالضحك. صبر هغه شی دی عزتمندو چې دا شروع کیږي په ژړا باندې، ولیکن دا ختمیږي په خندا باندې. کله چې مشکلات، امتحانات، مصائب په انسان باندې راځي، دی ژړی، خو چې صبر وکي، رب العالمین به په آخره کې خندا ور نصیب کړي، خوشحالیانې به په دې انسان باندې بیا راځي. ان الصبر قوه تعیننا علی مصائب الحیات. صبر عزتمندو زمونږ استاذې دپاره یو قوت دی، قوت چې دا زمونږ استاذ سره د دنیا په مصائبو مشکلاتو کې ناشنا مدد به کوي. کله چې صبر انسان ته رب العالمین ور په نصیب کړي، داسې پوه شه چې رب العالمین ډېر غټ قوت تا ته نصیب کړلو، ډېر غټ قوت رب العالمین تا ته نصیب کړلو. صبر یو قوت دی عزتمندو. همدې د وجې نه تاسې وګورئ، د سورې بقرې نه تاسې واخلئ تر سورې عصر پورې، رب العالمین بار بار د دې تذکره کوي، صبر طرف ته ترغیبات ورکوي، د صبر فواید ذکر کوي، بشارتونه صبرناکو خلکو ته ذکر کوي. چې یو د هغه لویو فوایدو د دې صبر نه هغه دا دی عزتمندو، چې موږ تاسې په دې موضوع باندې خبره کوو، هغه د رب العالمین نصرت دی، د رب العالمین مدد دی، او د رب العالمین د طرف نه په دښمنانو باندې غلبه ده. دا د صبر یوه لویه فایده ده چې مؤمنانو ته رب العالمین ورکوي. همدا وجه ده تاسې سوره انفال وګورئ. سوره انفال 15 نمبر آیات کې رب العالمین فرمایي: یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی، د مؤمنانو ته په قتال باندې تیزی ورکه، ترغیب ورکه. بے رب العالمین فرمی: ان یکم منکم 20 صابرون یغلبو 200. کچیرته په تاسې کې 40 کسان وي، خو په دې شرط باندې چې صبرناک وي، صابرون، صبر ماده په دې انسانانو کې وي، یغلبو 200، دا په 200 کسانو باندې رب العالمین غالبه کوي. تاسې د صبر د فائدې ته وګورئ، دا سبب د نصرت دی د رب العالمین د طرف نه، دا قوت دی عزتمندو چې رب العالمین دې انسان ته ور نصیب کوي. چې 40 کسان وي، صبرناک وي، رب العالمین په 200 کسانو باندې غلبه ورکوي. و ان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. او که چېرته په تاسې کې 100 کسان وي، رب العالمین به په 100 کسانو باندې غالبه کوي. 100 په 100 باندې غالبه کوي. ولې؟ دا د رب العالمین نصرت د دې صفت د وجنوي، دا قوت د چې رب العالمین د دې صفت د وجنه مؤمنانو ته ور په برخه کوي. نو د آیت کریمه کې که موږ تاسې فکر وکړو عزتمندو، دلته رب العالمین د صبر خصوصي تذکره کوي چې ان یکم منکم 20 صابرون. که تاسې کې 40 کسان وي، خو په دې شرط باندې چې تاسې کې صبر موجود وي، صبرناک خلک وي، نو بیا به رب العالمین دا نصرت د دې بندگانو سره کوي، او دا قوت به ور نصیب کوي. صبر چې کوم انسانانو کې نه وي، رب العالمین بیا په هر میدان او هر امتحان کې د هغوی خپې خویولې وي، هر امتحان کې بیا هغوی شکست خوړلی وي کله چې صبر نه وي. سورة بقرة سيغوري رب العالمين فرمي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين دير كرت وروك جماعات وروك جماعات بوي غلبت فئة كثيرة بإذن الله أغاب بلوي جماعات ولوي أدل بان رب العالمين كاميابكي ولي والله مع الصابرين ذكر رب العالمين ده صبرناكم القرده دې خلکو کې صبر وی رب العالمین به وړو کې جماعت صبرناک د په لوی لوی جماعتونو باندې کامیابی تاریخ کې عملی نمونی عزتمندو په قرآن او سنت کې به موږ تاسو ته بیانیږي چې رب العالمین وړو کې جماعت چې هغوی کله صبر کړی وي هغوی د زغم او تحمل نه کار اخیستی وي د هغوی دشمنان رب العالمین څنګه هلاک کړی دی او څنګه دوی ته غلبه ورکړې ده تاسې وګورئ د بنی اسرائیل او د موسی علیه السلام د قوم واقعا رب العالمین موږ تاسو ته بیانوي څومره زغم او صبر د بنی اسرائیل وکړلو چې زنانه به ورته بې حیا کولې بچیان به ورته ذبحه کول د لوی ظلمونه دي د دې په نتیجه کې هغوی د دښمنانو په دې کړنو باندې صبر کولو د تحمل نه کار اخیستلو د زغم نه کار اخیستلو ولیکن د رب العالمین نصرت دا و موسی علیه السلام ورته رب العالمین را لیږي د موسی علیه السلام په ملګرتیا کې دوی هجرت کوي د خپل ایمان ساتنه کوي د دښمنانو د دې ظلم نه نور هجرت کوي رب العالمین داسې زمینه ورته برابروي چې دوی به سیلونه کوي او دښمنان رب العالمین ورته په دریابونو کې هلاکوي او هغوی چغې وهي خو رب العالمین بیا دا چغې نه قبلی هغوی به دغه ځای کې د ایمان او د اسلام غوښتنه کوي خو لیکن رب العالمین بیا دا خبرې ورسره نه مني نو دې جماعت تاسې وګورئ دوی صبر کولو تحمل نه کار اخیستلو رب العالمین د دوی سره څومره ناشنا نصرتونه او مددونه وکړل چې هغسې قوي دښمن د رب العالمین ورته بهرونو ته برابر کړلو هماغلته یې تس نس کړل د یوسف علیه السلام واقعي ته تاسې وګورئ عزتمندو دورونو تعصب دورونو دښمني کوی ته غورځول تهمتونه ور باندې لګېدل زندانونو ته په کلونو کلونو باندې اچول ولیکن رب العالمین د کامیابی راز دا په څه کې بیانوي سوره یوسف ته تاسې وګورئ رب العالمین فرمی انه من یتقی ویصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین رب العالمین فرمی چې یقینا چا تقوا وکړل او صبر یې وکړلو رب العالمین د دې خلکو دا صبر او دا تقوا به نه ضایع کوي د دې احسان کوونکو د دوی دا نیک اعمال رب العالمین به نه ضایع کوي رب العالمین به داسې نصرتونه ورسره کوي رب العالمین څومره عزت ورکړلو هماغه ورونه چې په ذلت باندې به ده ته راځي او سوال او زارۍ ورته د بخنې او د معافۍ کوي دا عزتمندو صبر دی صبر چې کله انسانانو کې موجود شي د دښمنانو په سختیو مشکلاتو نو دغه انسانانو ته رب العالمین به ډېرې ناشنا ناشنا ثمرات ورکوي ډېرې ناشنا نتیجې به رب العالمین د انسانانو ته ورکوي نو صبر عزتمندو دا د رب العالمین د نصرت د اسبابو څخه یو ناشنا سبب دی د صبر نتیجه په قرآن کریم کې رب العالمین فلاح ذکر کوي دا انسانان مفلحون دي کامیاب خلک هم دا دي چې چا صبر اختیار کړی دی صبر یې په خپل عمل کې راوستی دی یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون ای مؤمنانو صبر وکی میړانه ښکاره کی او د حق په لاره کې ملا مضبوطه وتړئ د رب العالمین نه وویریږئ دې دپاره چې تاسې کامیاب شئ نو دا عزتمندو د فلاح او د کامیابۍ سبب دی همدې د وجې نه حدیث کې هم راځي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته چې نبی صلی الله علیه وسلم نصیحتونه کوي یو خبره ورته دا کوي چې وعلم ان النصر مع الصبر د رب العالمین نصرت ګوره د صبر سره دی کله چې انسانانو کې صبر نه وي بیا په امتحانونو کې خپې خوږیږي او کله چې صبر موجود وي دا د رب العالمین نصرت به د انسانانو سره وي نو صبر کې کامیابی د عزتمندو صبر قوت دے عزت مندو، صبر غلبہ دا پا دخمنانو باندے. کله چې عزت مندو ورونو مومنانو کې صبر موجود شي، د صبر صفت را خپل کې دا مومنان، بلکه د نړۍ کفار هر قسمه دسیسې د مومنانو مقابله کې جوړوي، هر څومره مکرونه او فریبونه د مومنانو په مقابله کې جوړوي، رب العالمین به مومنان د هغوی نه بچ ساتي، هغه مکرونه او چلونه به بیا په مومنانو باندې تاثیر نه کوي، ځکه دا د رب العالمین خبرې دي. سورة آل عمران کی رب العالمین فرمی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کچرت تاسی دے صبر نکار واخلی او در رب العالمین سے خطاسی ویری گئی تقوا تاسی حاصل کی، بے با داغوی ہیچ دسیسا دستاسی پا خلاف باندکار نور کی او بے پتاسی مانی تاثیر نکی. اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط، رب العالمین دا ہر څه په خپل علم کې راګیر کړی دی. نو صبر چې کله موجود عزتمندو، بیا به د دښمنانو دا دسیسې، د دښمنانو مکرونه، د دښمنانو فریبونه، دا به بیا د مؤمنانو په مقابله کې کار نه ورکوي، او رب العالمین به بی اثره کې مؤمنان به تینه رب العالمین ساتي. کله چې صبر مؤمنانو کې عزتمندو، بیا د هغه انسانانو سره د رب العالمین معیت دی، رب العالمین بیا د دې انسانانو ملګری دی. او کله چې رب العالمین د چا ملګری شي، نو بیا به ولې د رب العالمین نصرت نه وي، ولې به د رب العالمین مدد نه وي؟ خو دا هر څه عزتمندو په صفاتو باندې ملاویږي، په تشو دعوو باندې نه ملاویږي. چې یو انسان په ځان باندې د مسلمان نوم کیږي، یو انسان ځان ته مؤمن وي، یو انسان دې ځان ته مجاهد وي، یو انسان دې ځان ته صبرناک وي، خو چې دا صفات پکې نه وي، دا د تشو نمونو کار نه دی عزتمندو. بلکې رب العالمین انسانانو نه دا صفات او اعمال غواړي. نو کله چې صبر انسانانو کې، هغه انسانانو سره د رب العالمین معیت دی، رب العالمین ملګری دی دغه انسانانو سره. سورې انفال کې رب العالمین فرمایي واصبروا ان الله مع الصابرین، تاسې صبر وکړئ مؤمنانو، ان الله مع الصابرین، یقینا الله رب العالمین د صبرناکو ملګری دی، د صابرانو ملګری رب العالمین دی. دا هغه عمل دی عزتمندو چې د رب العالمین محبت، د رب العالمین مینه، دا به د دې انسانانو دپاره حاصله وي. کوم انسانانو کې چې صبر وي، دې انسانانو سره رب العالمین مینه او محبت کوي. والله یحب الصابرین، رب العالمین زغم کوونکي، صبر کوونکي، تحمل کوونکي رب العالمین خوښوي، د هغوی سره مینه کوي، د هغوی سره محبت کوي. چې د رب العالمین دپاره انسان صبر کوي، د رب العالمین په طاعت کې صبر کوي، د رب العالمین په لاره کې پر اغلو مصائبو، حوادثو او مشکلاتو باندې صبر کوي، رب العالمین به دې انسانانو سره خامخا محبت کوي، مینه به ورسره کوي. صبر باندې انسانانو ته عزتمندو د رب العالمین په دین کې امامت ملاویږي، رب العالمین به هغه انسانانو ته امامت فی الدین ورکوي، مشری په دین کې به رب العالمین ورکوي چې صبر په چا کې وي. د دې وجه نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا خبره کړې، امام ابن قیم رحمه الله ته په مدار وجه سالکین کې دا خبره نقل کړي چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به دا ویلې بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین، په صبر او یقین سره امامت فی الدین حاصلیږي، په دین کې به رب العالمین مشری انسانانو ته ورکی. ځکه قرآن کریم کې رب العالمین فرمی وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، مخکینی خلکو باره کې رب العالمین فرمی چې په دوی کې مونږ ائمه پیدا کړل چې هغوی به زمونږ د لارښوونو موافق خودنه خلکو ته کوله، هغوی مو امامان جوړ کړ، ولې؟ لما صبروا، کله چې هغوی صبر وکړلو. وکانو بی آیاتنا یوقنون، او هغوی زمونږ په آیاتونو باندې یقین کوونکي خلکو. نو ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمی چې بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین، و صبر او یقین سره به رب العالمین امامت فی الدین انسانانو ته ورکوي. نو صبر د ډیر اعلی صفت دی عزتمندو، دا زمونږ استاسې دپاره د رب العالمین د طرف نه قوت او غلبه ده. حسن بصری رحمه الله به ویلې وانكم لا تنالون ما تحبون الا بترك ما تشتهون وی تاسی هغه څه نشي حاصلولی چې تاسی خوښ ګڼئ مگر په دې چې تاسی خپل شهوات پرېږدئ. دا نفس درته څه وایي؟ بس ټول د دغه نفس تابعیت نه یې، د خپل نفس تابعداري دې پرېښودله، بیا به تاسی هغه څه حاصل کوئ چې تاسی خوښوئ. ولا تدرکون ما تعملون الا بالصبر، او تاسی هغه څه نشئ راګیرولی چې تاسی امیدونه لرئ، الا بالصبر، مگر په صبر باندې دا راګیرولی شي. نو صبر باندې عزتمندو، هغه څه چې موږ او تاسې امیدونه لرو، هغه څه چې زموږ او ستاسې ارزوګانې دي، هغه څه چې موږ او تاسې مخې ته اهداف لرو، هغه امیدونه، هغه تمناګانې، هغه ارزوګانې، دا موږ او تاسې په صبر باندې حاصلولی شو. د دې د وجې نه عزتمندو، صبر د رب العالمین د نصرت د اسبابو څخه یو ناشنا سبب دی. بیا صبر په کمو کمو حالاتو کې انسان وکړي، د صبر اقسام څه شی دی، ابا انشاءالله بیا د رب العالمین په توفیق سره په بل بیان کې وکړو. نو حاصل او مقصد زموږ استاسې دا شو عزتمندو، چې صبر دا زموږ استاسې قوت دی، دا زموږ استاسې دپاره د رب العالمین د طرف نه نصرت دی، دا په دښمنانو باندې غلبه ده عزتمندو. د صبر معنا موږ او تاسې وپېژندله، د صبر اهمیت موږ او تاسې وپېژندلو. قرآن کریم کې ځای په ځای موږ او تاسې ته د صبر تذکره رب العالمین کوي، بشارتونه او زیری موږ او تاسې ته راکوي. ولې؟ ځکه دا صفت ناشنا صفت دی، ځکه په دې صفت کې زموږ استاسې کامیابي پرته ده، دې کې زموږ استاسې په دښمنانو باندې غلبه پرته ده، دا موږ او تاسې د فلاح او د کامیابۍ په طرف باندې بوزي. نو رب العالمین دې دا صفت په کامله توګه باندې موږ او تاسې ته رانصیب کړي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات بالي.